بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليا لمجالس زيتو زنزوسيانا لمسائل عقيدة لأهل السنة والجماعة نوالي وليخالف ويخالف عقيده كويدا يلفقوها كتك كويدا يتو ندستر يتو نديهم سينجي ودعوة يتو. Huwa sisi tunawalingania watu na kuzilazimisha nafsi zetu kadhalika kulazimiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ufahamu wa as-salafi as-salih, bifahami as-salafi as-salih min as-sahabati والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه من أهل القرون الثلاثة المفضلة قد كواليوات وكرنتات زلي بورا الذي سيمنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنالنغانية كنهيل وسلم ديكم سلاما kitaka salama ya dini basi mshikamane na njia hiyo katika jambo la imani na itikadi na katika jambo la ibadat na kadhalika katika muamalat, bali katika sehemu zote za dini, ngazi zote za dini, imani na islam, kadhalika al-ihsan, namna ya kuelekea kwa Allah subhanahu وتعالى للزيمة وشكمان نيالي يلي يكون لنا القرآن والسنة زمتون صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك السلف، كما فهم ذلك الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. Kinyume cha hivyo, mtu atakuwa ana matatizo katika itikadi yake au katika ibada zake, haliwezi kustakimu jambo lake likanyooka likawa katika usawa kama atakhalifu njia hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati juu ya njia hii, tuweze kuisimamia kiitikadi na imani, kiibada na kitabia na muamala, na kuweza kuilingania na kuipigania ila akhiri anfasina, mpaka pumzi zetu za mwisho, mpaka tunakutana na yeye subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni sababu ya sisi kulfauz bil janna wal najat min an-nar, kufaulu kuipata janna na kuokoka na moto. Na tunawapendelea ndugu zetu Waislamu wengine wanaojinasibisha na njia nyingine, na wao waikumbatie njia hii, Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze kwenye njia hii ya kheri. katika jambo kubwa ambalo ni muhimu kwa yule ambaye amefungukiwa na baadhi ya mambo ya dini, basi ni kuweka wazi. Jambo muhimu ni kuweka wazi. Na katika mambo muhimu makubwa kabisa ambayo yana umuhimu mkubwa sana ni jambo la itikadi. Kwa hakika watu wengi katika jambo la itikadi wameteleza katika zama hizi, ni kusudia katika jambo la itikadi, na hizo karne za katikati, hatusemi watu wote bali wengi, na kuna sababu nyingi zinazopelekea wao kuteleza. Na mtu kuongoka katika usawa na akijua haki, haina maana kwamba ana elimu nyingi, ana takwa nyingi sana, ana uwerevu mkubwa sana. Masala ya mtu kuongoka katika usawa ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna yudhuru nyingi sana zinawapitikia watu wenye ilmu na maarifa, wenye takwa, wenye waraa katika dini, huwa wanapitikiwa na mambo mengi yanayosababisha kufitikana au kuteleza katika jambo la haki. Haya wanaeleza wanawachuoni. Miongoni mwa mambo hayo ni watu kuchukua ilmu katika misingi au kutoka kwa watu ambao hawako sawa, ikawa ile bia na mujtamaa wanaoishi ni mujtamaa wa jambo fulani, yani wa madhhabi fulani. Kwa mfano, katika baadhi ya nchi madhhabu ya Qasaid mathalan, utakuta ni madhhabi ya Rafidha. Kuna watu wamezaliwa kukulia kwa ukuta wa ukuta, baba zao na mababu zao ni Mashia, na wao kukulia hivi, wamekuwa katika Ushia. Na wengine wamekulia katika Ukhawarij, kwa sababu wamekuta mazingira hayo, wanaovioni wanaokuta ndio hao mashekhe zao, akawa wale Azariqa, wale Ibadhija, wale kadha. Hiyo hali ipo. Kadhalika katika masala ya haya ya itikadi hizi za Ash'ariyya na nyinginezo, kuna watu walikulia katika mazingira kama haya, wamekuta tayari maulama wao na viongozi wao wamekuwa katika jambo hilo, na wakiwatazama ni watu ahlus salahi wa din, na wao wakakulia hivyo, wakapokea ilmu, wakaona kwamba ni ilmu, mazingira yao kwa hivyo. Wapo katika wao waliotafadhali na Allah akawapa hidayah, wakajinasua kutoka kwa yale mazingira walionayo, wakafahamu usawa. Lakini wapo ambao wameendelea katika hali hiyo. Kwa jambo haliko kwenye ujanja wa mtu, jambo lio katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tazama katika huu Uislamu tu, kuna watu wangapi wameishi katika familia yako pengine wakubali kabisa na jambo la dini na ilmu, lakini Allah akakuchagua wewe kuwa ni katika tulabu la ilmu, pengine umehifadhi Qur'an. Labda kwenye kizazi chenu ukirudi nyuma karibu watu 10 mpaka 20 mababu na mababu, hakuna mtu aliyetokea kuhifadhi Qur'an ila wewe tu. Pengine ndio wa kwanza katika familia yako na uzao wako kwa miaka karibu 20 ukatokea wewe. Bali wengine kwa vizazi na vizazi si Waislamu, ukaja wewe ukawa Muislamu. Sasa huu si ujanja, ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, biyadihi dhalika fadhlullahi yutihi man yasha. Hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Nimetanguliza kuyasema haya kwa sababu kuna watu wakizungumzia itikadi kama hizi Ash'ariyya, na kwamba ni itikadi ambazo haziko katika msingi wa sawa sawa, kwa maana ni itikadi za kibid'a, haziko katika as-sunna. Ghafla badala ya kujibu hoja za msingi, wanaruka kwenye kukutajia baadhi ya watu, watakutajia baadhi ya wanavyoni wakubwa wakubwa, watakuuliza ina maana hawa walikuwa hawajui? Yaani wakuja kujua wewe hawa hawajui? Na swala hili linakuwa linawatatiza watu wengi sana. Kweli sasa mtu kama huyu itakuwaje? Ina maana hawa wanawachukulia wakubwa wakubwa hawa kwenye ilmu kweli kweli, dunia imewakubali, wameacha athari nzuri katika ulimwengu, wameandika vitabu, wameacha wanafunzi, na mpaka leo watu wamepata faida kwenye vitabu vyao na ilmu zao, tunaambiwa pia nao wamepotea pia. Sasa mtu anaona kwamba ni jambo zito kwake yeye, akilifuata jambo hili kwa sura hiyo anajikuta yuko katika ni shubha kwake. Ni kweli unayozungumza, lakini sasa mbona tayari ni shubha imeshamuingia, aona kwamba ni jambo kama haliingia kile, labda kuna kitu, kuna kitu kingine zaidi. Hakuna kitu kingine zaidi. Hilo jambo linawezekana ikatokea kwa baadhi ya wanaochuoni wakapatwa na hali hizo, lakini sisi tumetaja msingi hapa madhubuti. Kabla uje watazama hao, watazame hao wengine. Yani mathalan katika suala la al-ulum lil-alim al-aziz al-ghaffar subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mustawi ala arshihi wa huwa al-alim al-kabir subhanahu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, amejipambanua na viumbe wake, yuko juu kabisa arshi yake huko, pamoja na kwamba ilmu yake iko kila mahali, anajua ahata bikulli shay'in ilma, lakini yeye yuko juu ya arshi. Hii ni itikadi ya Qur'ani al-Karim. Suala la istiwa, zimekuja aya karibu saba zikielezea istiwa Allah ta'ala lil arsh, ambayo ni sifatu fi'liya. Suala la al-ulu, huwa Allah yuko juu, aya ni nyingi mno, hazihesabiki, kwamba yeye kwa dhati yake yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala, ni aya nyingi sana ndani ya kitabu chake. Kadhalika katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ahadithi nyingi sana, bali masahaba wamepokea baadhi yao wal aqwal za kulithibitisha hilo, tabi'un zimepokewa aqwal za kuyathibitisha haya tunayosema, atba'u tabi'in kuna aqwal na athari zimekuja zikithibitisha haya tunayosema, kwamba wao walitakidi Allah subhanahu wa ta'ala ali fauqa arshihi ba'in an makhal khalqihi subhanahu. Athari zimekuja kutoka kwa watu kama hawa, bali hata a'imma, a'immatu alhuda, a'immat ahli sunnati aljamaa, maimamu wa ahli sunna wal jamaa, wa maimamu wa nne wa madhhab, hawa msimamo wao ndio huu, na zimepokewa akwali kutoka kwao na kutoka kwa wanafunzi wao, zimepokewa akwali kwa riwaya, bali wengine wameandika vitabu wakaviacha vitabu hivyo vikiwa vina athari, vinasomwa katika ulimwengu, wakikadiri na kuithibitisha itikadi hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya arshi yake. Jambo limekwenda hivyo mpaka walipokuja kina Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari ghafara Allah lahu wa rahima, akatoka katika madhhabi ya Mu'tazila ambayo alikulia huko, na hasa hasa kwa sababu alipita katika kulelewa na mtu Mu'tazili ambaye ni baba aliyemuua mama yake, yeye baba yake wa kambo Abu Ali al-Jubba'i ndiye baba yake aliyemlea, ndiye mwalimu wake mpaka alipofikisha zaidi ya miaka 40. Abu al-Hasan akayaacha madhhab ya baba yake, madhhab ya Mu'tazila, akawa amekamatana na madhhab ya Ibn Kullab. Madhhab ya Ibn Kullab ni mchanganyiko baina ya i'tizali na baina ya ahli sunnah wal jamaa, kuna baadhi ya sifati wanazithibitisha kama uluu na nyinginezo, lakini masala ya ululu lhawadith na masala ya sifa za khiari za Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anachezesha maneno pale, anakuja katika madhhabi ya Jahmia na Mu'tazila. Abu al-Hasan akawa ameathirika na kipindi hiki, lakini pia isitoshe akaandika vitabu kwamba ameachana na madhehebu zote hizo potofu na ameshikamana na madhhabi ya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Kaandika kitabu al-Ibana, nimekuja nacho nikusoma hapa habari zake na vinginevyo, ndio vile vitabu vyake vya mwisho ambavyo wala wachuoni miamba ya ahli sunnah wal jamaa katika madhhabi ashaira wengine na wengine katika madhhabi ya shafi wanathibitisha kwamba hivi ni vitabu vya Abul Hasan na ndio vitabu vyake vya mwisho na ndio itikadi yake imekita katika jambo hilo. Abul Hasan akawa na itikadi na kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ya arsh, bali wanafunzi wake wakubwa kina Ibn Mujahid, kina Ibn Mahdi na wengineo, msimamo wao wakawa nao wamekwenda kama shekhe wao vile vile, shibra mbishibra, mpaka walipokuja wakina Al-Baqillani na Ibn Furak. Lakini Al-Baqillani naye msimamo wake ukawa ni ule ule katika asma'u wa sifat katika baadhi ya mambo, na hasa katika swala al-ulu lil-ali al-ghaffar al-ulu, swala kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, na yeye akawa msimamo kama alivyosimama kitabu na sunna na as-salaf, na kama alivyopita shekhi wake, shekhi wa shekhi wake ambaye ni Abu al-Hasan al-Ash'ari. Sasa kabla hujawatazama hao unaona wakubwa wewe, wakubwa kabisa ni watu wale wakubwa, watazame basi hawa. Tunasema mathalan Imam Nawawi, mwana wa chuoni mkubwa katika madhhabi ya Shafi'i. Sasa Shafi'i mwenyewe leo katika madhhabi ya Salaf, mbona mtazama Nawawi humtazami Shafi'i? Mbona mtazama Nawawi humtazami mwanafunzi mkubwa Imam Shafi Al-Muzani Abu Ibrahim? Hawa wote tutawapeleka wapi wewe? Mbona watazama kina Al-Juwayni na kina Abu Hamid Al-Ghazali? Mbona humtazami Abu Al-Hasan Al-Ash'ari mwenyewe na vitabu vyake? Sasa huu ukubwa huu ambao nyinyi mwauona kwamba ni kubwa, ukubwa huu unakisiaje? Laiti ingekuwa hakuna vitabu vilivyoandikwa, hakuna makalati zilizonukuliwa katika jambo hili, tukasema kuna mambo ya kubumbabumba, tunakuundaunda, hayana mashiko yoyote. Lakini mambo yameandikwa. Kwa mfano, sasa nataka nitoe mifano katika swali la ulu na sifa nyingine. Alimamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika hii kitabu, Adh-Dhahabi ni Mshafi'i, Shafi'i ni madhhabi, na ni imamu anakubalika kwa ahli sunnah wal jamaa, ila baadhi ya watu wengine humtia kasoro kwa sababu tu katika vitabu vyake ananusuru madhhabi ya ahli hadith, madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa, madhhabi ya as-salaf katika mambo ya aqida, kwa sababu ya chuki zao. Lakini ni ukweli aliozungumza imamu huyu Shamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Adh-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi katika juzuu hii ya 17, juzuu ya 17 ukurasa wa 559 mpaka 560, lakini nitasoma kuanzia 558. Alipokuwa akimzungumzia mwanachuoni mmoja akiitwa Abu Dharr al-Harawi, Abu Dharr الهروي رحمه الله تعالى أمام امتاج قدنا الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ الحرم أبو ذر عبد ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير بن محمد المعروف ببلده بن السماك الأنصاري الخراساني الهروي المالكي. هروي اسم يهرت هراء ni mjuku Afghanistan kule ito Herat. Sasa anatasanifu sahibu tasanifu, akamtaja mpaka akafikia kulizungumzia jambo la shekhe wake la Al-Baqillani. Anasema hapa, qala Abu al-Walid al-Baji fi kitabi ikhtisari firaq al-fuqaha'i من تأليفه في ذكر القاضي ابن البقلاني أسمى لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه إكوا أقول أبو ذر لكو أنا ميل بالمذهب القاضي البقلاني فسألته لكموليزا من أين لك هذا ومتوابها يا قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدار قطني anasema mimi nilikuwa nikitembea kwa mguu katika mji wa Baghdad unafahamika kwa jina la Madinatus Salam. Kwa wakati huo ni Baghdad, Madinatus Salam ni mji ulosheheni fakhari ya wanavyuoni. Anasema nilikuwa nikitembea ma al-Hafidh ad-Darqutni. Darqutni ni Ali ibn Umar ad-Darqutni. أعجوبة الزمان في الحفظ. أنا سمع فلقينا أبا بكر بن الطيب. توكتنا أبو بكر بن الطيب بين البقلان. فالتزمه الشيخ أبو الحسن. أكم لزيم أكم كمبتية الشيخ أبو الحسن أكم كمبتيه أبو الحسن علي بن عمر أكم كمبتيه الدار قطن. وقبل وجهه وعينيه أكم أسو سواك لما تشياك. فلما فارقناه تلب فريقيا نعي قلت له من هذا الذي صنعت به لكمل زهوي لناني أم بايه من فنيها ما من أم بايه لم أعتقد أنك تصنعه وأم بايه سيتكيد وأم بايه ونزق يفاني وأنت إمام وقتك نوير الدار قطني إني إمام قتك وقت واقع. فقال هذا إمام المسلمين Darqutni akamwambia huyu ni imamu wa Waislamu wadhabu al-din na mmoja kuitetea dini. Hadha al-qadhi Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib yani al-Baqillan. Faqala Abu Dharr fa min dhalika al-waqt kutoka wakati huo takarrartu ilayhi ma abi ikawa ninakaridi kwenda kwake pamoja na baba yangu. كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. قسم كل بلد اللي هو يجيها كتك ميدي خراسان نام الجنين هابا يشيري من تيويوت كتك أهل السنة يسبقوها لكو كتك مذهب ياكي همانا لطريق ياكي من جي ياكي جي أهل يا أولو الباقلان. قلت الحافظ من الذهب يا سبا القسيمة وهو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة نهوي البقلان ليامان ألقوهك بغداد أنا يدليان قيتتي السنة وطريقة الحديث ننجي وتو حديث بالجدل والبرهان وجدل نكو حجة وبالحضرة نكون قد حضرة هي يدليان رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع فنفيونغوزي وكو ومعتزلة رافضة مشيعة قدرية ما أين سبب سبقول بل بال أو أين بل بال زوات وبدعة ولهم دولة نواة ولا دولة دولة وظهور بالدولة الموهية نقوم ظهيري ودولة موهية. وكان يرد على الكرامية نالكوا كوارون كرامية وينصب الحنابلة عليهم نأكي وتتيا حنابلة مذهب أهل السنة ذي وتوام. وبينه وبين أهل الحديث عامر بين كل بين ياهي وبين وتو حديث مذهب في مريكا بسمام في مريكا وإن كانوا فكوزنجاتيا وإن كانوا وجبوا كيوها وقوت بين أهل السنة أهل الحديث لا الباقلان يختلفون في مسائل دقيقة ويختلفيان قد مسألة يدان بمسألة. فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام لك وسبب هي الإمام الدارقطني أكاملين لك وحشنا. وقد ألف كتابا سماه الإبانة نعني أنك كتاب الباقلان الفكيتة قلنا الإبانة كما في الشيخوات ذلك الإبانة يقول فيه أنا سيما ذلك كتاب هيتو فإن قيل فكيوليزوا فكيسيما فما الدليل على أن لله وجها ويدا ندليل جهة نيب دليل يقوم أنا الله وصول أنا مكون. قال قوله ويبقى وجه ربك لن يكتب جعل باقي الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت تعالى لنفسه وجها ويدا أكثبتش الله حل يكون يدكوك كتك كتاب جاكي أنا كثبتش كون لنفسياك وما أنا أوسو أكثبتش أوسو لنكون إلى أن قال فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان محن شاهد سيسا إن بكك فيك سيما مكيان بيوا pakisemwa, je, na nini mnasema ya kuwa Allah yuko mahali popote? Qila ma'adha Allah, nasema Allah atuepushe na atukinge na hilo. Allah bal huwa mustawi ala arshihi kama akhbara fi kitabihi, bali Allah yuko juu ya arshi yake kama alivyoelezea kwenye kitabu chake. Ila an qala, mpaka kufikia kusema wa sifatu dhatihi lam yazal wa la yazal mawsufan biha, na sifa za dhati zake hajaacha kuwa na hataacha kuwa ni mwenye kusifika nazo. Alhayatu walilmu walqudra walsamu walbasar walkalamu walirada walwajhu walyadani walainani walghadabu walridha fahadha nasu kalamihi hafidha samana, hii ni nasi ya maghiri yake. Waqala nahwahu fi kitabi tabhidi lahu, na amesema mfano wake katika kitabu chake kinachoitwa tabhidi. Wa fi kitabi dhabi an al-ash'ari, na pia katika kitabu chake ambacho amekiita adhabu an al-ash'ari, kumtetea al-ash'ari. Waqala, na akasema qad bayyana din al-umma wa ahli sunna, tumebainisha, hakika tumebainisha dini ya umma huu na tumebainisha dini ya ahli sunna, anna hadhihi sifat tubarru kama jaat, kwamba sifa hizi sifa hizi zitapitishwa kama zilivyokuja, bighairi taklifin, pasi na kuzipa namna wala tahdidi wala kuzipa mpaka wala tajnisi wala taswir, wala kuzipa namna jinsi wala kuzipa sura. Alhafidh Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala anasema neno haya, qultu, ninasema mimi, fahadha almanhaju huwa tariqu salaf, manhaji hii ndiyo njia ya salaf. Wa huwa alladhi awdahahu Abu al-Hasan wa ashabu, na ndiyo njia aliyoiweka wazi Abu al-Hasan na wafuasi wake wanafunzi wake. Wa huwa taslimu linususi alkitabi wassunna, nayo ni njia ya kuzikubali nususi za kitabu na sunna. Wa bihi qala ibn al-Baqillani, na kwa kauli, kwa njia hiyo na msimamo huo, amesema ibn al-Baqillani wa furak wal-kibar, na pia vile vile ibn furak amesema neno haya, na wale wachuoni wakubwa, ila zamani abil maali, mpaka katika zama za abul maali, thumma zamani Sheikh Abi Hamid, kisha katika zama za Abu Hamid Al-Ghazali, fawaqa'a ikhtilafu al-anwar, ndipo zilipotokea ikhtilafu na mambo ya aina mbalimbali. Nas'alu Allah al-afwa, tunamwomba Allah msamaha. Hii ni siyaru a'lam an-nubala juzuu ya 17 kuanzia ukurasa wa 558 mpaka 559. Nimesoma maneno haya yani Imam Dhahabi akituthibitishia msimamo wa watu waliotangulia na manhaji ya waliotangulia katika asmaa wa sifat, hususan katika sifa ya al-ulu, huwa Allah subhanahu wa ta'ala mustawim ala al-arsh. Haya pia ameyazungumza katika juzuu ya 14 na 12 ukurasa wa 294 alipokuwa akimzungumzia Imam al-Muzani rahmatullahi ta'ala عليه. قال عمرو بن تميم المكي سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت المزني يقول الترمذي لا يصح لأحد توحيد هاي تصيح ومتويوت توحيد كم بكش الله كلكم بكش الله كم بكش الله حكو تصيح ومتو توحيدياك هاي تكوى سوا سوا حتى يعلم mpaka ajue anna Allah ta'ala ala al-arshi bi sifati, iko juu ya arshi kwa sifa zake. Qultu lahu mithlu ayi shay, nikamuuliza ni mfano wa kitu gani? Qala sami'un basirun alim, kwa sifa hizo pia ajue hivyo. Allahu musta'an. Huyu ndio ambaye Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amesema al-muzani nasiru madhhabihi, al-imamu al-Muzani huyu ndiye mtetezi wa madhehebu yangu. Haya ameyasema na haya ameyataja al-Hafidh katika juzuu hii ya 12 ukurasa wa 493 na pia vile vile Ibn Khallikan ameyataja maneno haya katika Wafayatul A'yad kwenye juzuu ya kwanza ukurasa 217, bali katika Tabaqat Ash-Shafi'iyya al-Imam Subki ameyataja maneno haya katika juzuu ya pili ukurasa wa 94. Sasa tukitoka katika hali hiyo, bila shaka hapo pameeleweka. Kumbe mambo yamekwenda yamekuja mpaka wakati wa kina Abul Maali Al-Juwayni, ndipo zilipotokea ikhtilafu kama anavyotuambia al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, kwamba hiyo ndio njia ya salaf. Hii iliyotajwa hapa ndio njia ya as-salaf. Wa huwa alladhi awdahahu Abu al-Hasan wa ashabuhu wa bihi qala Ibn al-Baqillan wa Ibn Furak nasiwao wal-kibar ila zaman Abi al-Maali, mpaka katika zama za Abu al-Maali al-Juwayni Imam al-Haramain, wa thumma zaman Sheikh Abi Hamid fatwaqa khilafun aw ikhtilafun wa anwan. Na haya tuliyotaja katika darasa zilizopita, kwamba sababu ya kutokea mambo haya ni watu kuingia katika ilmu al-kalam, wakaacha njia ya salafus salih, wakaacha njia ya salafus salih, wakaingia katika ilmu al-kalam na mambo ya falsafa, wakataka kuzizungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi ya kifalsafa, ndipo wakatumbukia katika janga hili. Sasa kitu kingine ambacho nilikwenda kukizungumzia leo, hivi hawa akina Abul Maali al-Juwayni Imam al-Haramain, mtu mwenye elimu nyingi namna ile, wakina Ar-Razi Fakhruddin, watu wenye akili namna ile kubwa kubwa kabisa na elimu nyingi, haya tunayosoma sisi watu madhaifu kabisa, wao hawajayaona haya mpaka wakatanabahi katika hilo ili warudi kwenye usawa? Imekuwaje wao wakang'ang'ania na wakaasisi madhahibu hizi ambazo leo zimeleta balaa katika ulimwengu, wakawapotosha watu na ikawa watu wanafundishwa na kuimbishwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kokote katika ulimwengu, na wengine wanakimbia sema Allah subhanahu wa ta'ala kana qabla khalqil makan, Allah yuko kabla ya kuumba mahali, wa huwa ala ma kana, na yeye sasa hivi yuko kule alipo, kabla hajaumba mahali alikuwa yuko huko. Wanajibu majibu kama hayo, lakini wataka kusema kwamba Allah yuko kokote. Sasa hawa akina al-Juwayni ambao wamesababisha mpaka watu wakaingia huko, hawakuyaona haya? Jawabu ni kwamba hapo mwanzo hawakuyaona kwa sababu waliingia kwenye bahari yenye kina kirefu ambacho wao hawakiwezi. Kwa sababu walitaka kuzitafsiri aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia akili zao kwa mujibu wa misingi ya ilmu za falsafa. Wakataka Qur'ani iendane na falsafa kiasi ambacho wao wanasema hivi, idha ta'arada al-aql wan-naql quddiba al-aql, ikipingana akili na andiko, limekuja aya yapingana na akili, limekuja andiko lapingana na akili, basi inatangulizwa akili kwanza. Huo ndio msingi wa al-kalam, idha ta'arada al-aql wan-naql quddima al-aql. Bali wanaitakidi ya kwamba kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya asma wa sifat laysa bi hujja, siyo hujja. Al-hujjatu al-aql, an-nadharu al-istidlal, kwanza utafakari hiyo, sio kutazama hadithi. Ukifuata hadithi wewe ni muqallidu, wala yasihhu imanu al-muqallid. Na wao wanaitakidi kwamba imani ya muqallid haisihi katika mambo tutakuja kuyataja, jinaya aliyofanya shaira kwa Waislamu, tutakuja kueleza haya kuhusu masala ya imanu al-muqallid, na pia vile vile ma huwa awwal wajib ala al-muslim ala al-mukallaf. Utaona wamezungumza mambo ya maajabu na wamewakufurisha Waislamu wengi kwa hilo, kwa mujibu wa misingi hiyo. Sasa walipoingia katika njia hizo, ikawa ile bahari walioingia ni kubwa, mpaka mwisho wakawa wanaghariki kwenye bahari ile, hawajaongoka katika usawa na kauli zao zinagongana. Utamkuta mtu mmoja ana kauli saba tofauti, kwenye kitabu hiki asema hivi, kwenye kitabu kile asema vile. Tanakuf, ashaira ni watu na tanakuf za ajabu kabisa katika masala ya imani, katika masala ya katika masala ya qadar na masala mengine, wana tanakuf ya ajabu kabisa. Utashangaa mwanafunzi ana kauli hii, shekhe ana kauli hii na hii, hii ya kufurisha hii, ile ya kufurisha ile. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, kwa kuwa jambo halitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana lina mgongano mwingi. Sasa Al-Imam Al-Juwayni aliingia kwenye bahari nzito, na hilo mwisho kabisa wa umri wake alikuja kulitambua. Falyu'adhdhibu mu'adhdhib,